ต่อจากนี้ไปขอให้ลูกๆทำจิตใจให้ตั้งมั่นในสมาธิอาตมาภาพจะได้นำพาญาติโยมสาธุชนผู้ฟังระลึกนึกถึงอดีตของเราที่ผ่านมาอดีตของตัวเราอดีตของคุณพ่อคุณแม่ของเราว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากไหนการเริ่มต้นจากจุดหนึ่งของชีวิตคืนหนึ่งคืนนั้นนานแสนนานเป็นคืนที่คุณยายฝันว่ายายฝันเห็นดวงเดือนและดวงดาวที่ลอยสกาวอยู่บนท้องฟ้าและยายก็ไขว่คว้าเอาดวงเดือนและดวงดาวถือไว้ในอุ้งมือของตนรุ่งเช้ามีผู้ทำนายฝันของยายว่าบัดนี้ได้มีบุคคลที่สองเกิดขึ้นในท้องของท่านแล้วบุคคลนั้นก็คือคุณแม่ของเราในปัจจุบันนี้นี่เอง8ถึง9เดือนที่เคลื่อนคล้อยลูกน้อยคือคุณแม่ของเราได้อาศัยร่างของคุณยายเป็นแดนเกิด9ถึง10เดือนลูกน้อยคือคุณแม่ของเราได้คลอดจากร่างกายของคุณยายออกมาสู่โลกใหม่ใบนี้ครั้งแรกในชีวิตของคุณแม่แม่รักคุณตาและคุณยายมากที่สุดในโลกและคุณตาคุณยายได้ให้ความรักความอบอุ่นแก่แม่เสมอมาจนแม้กระทั่งโตขึ้นสู่วัยเด็กแม่มีเพื่อนมากแม่ก็รักเพื่อนมากที่สุดในโลกชีวิตของแม่ในขณะนั้นจึงรู้ว่าเกิดมาเพื่อเพื่อนหลังจากที่แม่เรียนจบการศึกษาโตเป็นสาวสมควรที่จะมีครอบครัวได้แม่ก็มีคนรักคือคุณพ่อของเราในปัจจุบันนี้แม่ก็รักพ่อมากที่สุดในโลกชีวิตของแม่ในขณะนั้นจึงรู้ว่าเกิดมาเพื่อพ่อแต่หลังจากที่ท่านทั้งสองแต่งงานอยู่กินกันมานานพอสมควรแม่ก็มีความฝันเหมือนกับคุณยายคือแม่ฝันไปว่าแม่ได้ดวงเดือนและดวงดาวที่ลอยมาจากท้องฟ้ามาถือไว้ในมือของตนนี่แสดงว่าได้มีบุคคลที่สองเกิดขึ้นในท้องของแม่แล้วแม่เริ่มนับวันนับเดือนนับปีที่ผ่านไปในแต่ละวันจากเดือนที่หนึ่งไปถึงเดือนที่สองอุ้มท้องไปถึงเดือนที่สามแม่ฝันเห็นเด็กตัวน้อยน่ารักที่ขดงออยู่ในท้องของแม่ป่านนี้ลูกจะอยู่อย่างไรแม่ฝันถึงลูกน้อยของแม่ที่จะลืมตามาดูโลกใหม่ในไม่ช้านี้สายใหญ่แห่งความรักความผูกพันและความห่วงใยได้เกิดขึ้นแล้วในดวงใจของแม่แม่นึกถึงลูกน้อยในท้องทุกขณะจิตว่าลูกจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้แม่เต็มใจเลี้ยงเสมอแม่ฝันต่อไปอีกว่าลูกของแม่ที่คลอดออกมาคงจะเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูน่าชังพร้อมกับความฝันและความคิดของแม่เริ่มมาสำรวจตัวเองว่าสิ่งที่แม่ไม่เคยทำแม่ต้องทำสิ่งที่แม่ไม่เคยอดแม่ต้องอดสิ่งที่แม่ไม่เคยระวังแม่ต้ ้องระวังเพราะขณะนี้ชีวิตร่างกายจิตใจของแม่ไม่ใช่ตัวตนคนเดียวอีกแล้วแม่มีอีกคนหนึ่งอาศัยร่างกายของคุณแม่อยู่แม่กลัวและกลัวจะมีอะไรมากระทบกระเทือนถึงลูกน้อยในท้องของแม่เมื่อรู้สึกว่ามีลูกน้อยอยู่ในท้องใครจะทราบได้ว่ามีความรู้สึกอย่างไรตลอดระยะเวลา 8-9 เดือนแม่จะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแม่จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับการอุ้มท้องของลูกเป็นเวลา9เดือนในขณะที่ร่างกายของคุณแม่กำลังชำรุดทรุดโทรมอยู่กับการอุ้มท้องเนี่ยแม่เริ่มจัดหาสิ่งของไว้เพื่อลูกแล้วแม่ได้เตรียมหาผ้าอ้อมที่นอนและของเล่นไว้ทั้งที่แม่เองยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกหรือเปล่าเราทั้งหลายผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าตายท้องกลมมีแม่บางคนที่อาภัพนักไม่เห็นแม้กระทั่งลูกของตัวเองพอคลอดลูกชีวิตของแม่ก็อำลาจากโลกชีวิตที่ขาดแม่นั้นลูกจะหาความรักความอบอุ่นจากใครแต่ทั้งหมดที่แม่ได้วาดภาพไว้ที่แม่ได้คิดได้ฝันไว้จะเป็นความจริงหรือไม่ต้องถามลูกน้อยทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังจะเป็นลูกน้อยลูกใหญ่ก็ตามในขณะนี้ว่าปัจจุบันนี้หนูเป็นลูกที่เลวที่สุดสำหรับพ่อแม่หรือไม่ปัจจุบันนี้ผู้ฟังเป็นลูกที่เลวที่สุดสำหรับพ่อแม่หรือเปล่าถ้าปัจจุบันนี้ลูกหรือโยมผู้ฟังเป็นลูกที่เลวที่สุดสำหรับพ่อแม่แสดงว่าคืนนั้นแม่คงฝันร้ายและโชคร้ายที่เกิดมามีลูกชั่วลูกเลวและตรงกันข้ามถ้าปัจจุบันนี้หนูหรือว่าพวกเราผู้ฟังเป็นลูกที่ดีที่สุดของพ่อแม่ของวงตระกูลแสดงว่าคืนนั้นแม่คงฝันดีและโชคดีที่มีลูกดีเป็นสีของวงตระกูลถ้าจะถามเราว่าเกิดมาจากไหนทุกคนตอบว่าเกิดมาจากท้องแม่ถามอีกต่อไปว่าก่อนที่จะเกิดมาในท้องของแม่เนี่ยลูกมาจากไหนทราบไหมรู้ไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยว่าก่อนที่จะมาอยู่ในท้องของแม่เนี่ยเรามาจากไหนเปรียบเสมือนกับเทียนที่ถูกจุดขึ้นเทียนไม่เคยรู้เลยว่าไฟที่มาไหม้ตัวเองเนี่ยมาจากไหนเทียนไม่เคยรู้เลยว่าไฟที่มาไหม้ตัวเองประกอบตัวสารเคมีอะไรจากอะไรบ้างแต่เทียนก็ให้แสงสว่างทุกครั้งที่เราต้องการแสงสว่างเทียนไม่เคยรู้ฉันใดแม่ของลูกก็เช่นนั้นไม่รู้เลยว่าดวงวิญญาณของลูกที่เกิดมาในท้องของแม่มาจากสวรรค์ชั้นไหนหรือมาจากนรกขุมใดสิ่งที่แม่ยอมรับได้แม่ยอมรับดวงวิญญาณของลูกทุกดวงที่เกิดมาในท้องของแม่ไม่ว่าดวงวิญญาณนั้นจะชั่วหรือเลวสักปานใดก็ตามไม่ว่าลูกคนนั้นจะชั่วหรือเลวสักปานใดก็ตามแม่ก็สามารถเลี้ยงลูกคนนั้นได้ด้วยความสนิทใจThank you. ื่อเร็วๆนี้หากใครได้ติดตามข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งก็คงหลายปีที่ผ่านมาแล้วแหละช่วงนั้นเป็นเทศกาลตรุษจีนมีครอบครัวหนึ่งที่มีคุณพ่อซึ่งไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดมีคุณแม่และลูกน้อย2 คนซึ่งกำลังน่ารักและในคืนหนึ่งขณะที่แม่กำลังนอนหลับคุณแม่ได้ฝันไปว่ามีร่างกายใหญ่โตกำยำดำทะมึนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาแม่พร้อมกับควักดวงตาของแม่ออกไป2 ดวงแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกรำพึงรำพันกับตัวเองว่าทำไมเนาะทำไมเราจึงฝันร้ายจังพร้อมกับความรำพึงของแม่แม่ได้เอื้อมมือไปคลำลูกน้อย2 คนที่นอนอยู่เคียงข้างลูกน้อย2 คนกำลังหลับสนิทคืนนั้นแม่นอนไม่หลับทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าแม่คิดว่าเช้าเนี้ยต้องไปซื้อสิ่งของมาเส้นสวงเส้นไหว้บรรพบุรุษพอได้เวลาสายๆก็เตรียมตัวไปตลาดแต่ก่อนจะออกบ้านออกจากนอกบ้านเนี่ยแม่คิดถึงลูกน้อย2 คนที่อยู่ทางบ้านกลัวลูกจะดื้อจะนำไปตลาดด้วยก็ลำบากด้วยความรักลูกแม่ไม่มีวิธีอื่นใดอีกแล้วก็เลยตัดสินใจเอาลูกน้อย2 คนไปขังไว้ในห้องนอนของตัวเองพร้อมกับใส่กุญแจล็อกไว้อย่างดีปลอบใจกับลูกว่าลูกรอแม่อยู่ที่บ้านนะจ๊ะลูกนะแม่จะซื้อขนมมาฝากนะลูกนะลูกชายลูกสาว2 คนได้ตอบรับแม่ว่าครับค่ะวันนี้บรรยากาศในบ้านรู้สึกเงียบเหงาผิดปกติแม่ไม่เคยพบบรรยากาศเช่นนี้มาก่อนเลยทุกอย่างมันวังเวงเงียบสงบแม่ได้ก้าวเท้าออกจากบ้านไปตลาดด้วยร่างกายที่ชินชาแม่รู้สึกว่ามันเงียบเหงาจนบอกไม่ถูกเมื่อแม่เดินถึงตลาดในขณะที่กำลังเดินเลือกซื้อสิ่งของอยู่เนี่ยเองเสียงบอรถตำรวจคันที่1วิ่งผ่านตลาดไปแม่ไม่เอกใจไม่สนใจจนกระทั่งรถตำรวจคันที่2รถตำรวจคันที่3คันที่4ผ่านไปเสียงคนในตลาดตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้แม่วางตะกร้าอาหารวิ่งออกมาที่ถนนมองกลับไปดูที่บ้านของตัวเองเห็นท้องฟ้าแดงฉานไปด้วยเปลวไฟแม่ไม่ได้คิดถึงอะไรอีกแล้วในครั้งนี้ในตอนนี้แม่คิดถึงลูกน้อยของแม่2 คนที่อยู่บ้านป่านนี้ลูกจะเป็นยังไงแม่วิ่งกลับบ้านอย่างสุดชีวิตอย่างที่ไม่เคยวิ่งเร็วมาก่อนในชีวิตเมื่อมาถึงหน้าบ้านของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สายไปเสียแล้วบ้านหลังอื่นเขารื้อเก็บข้าวของไปหมดแล้วเหลือบ้านแม่อยู่หลังเดียวแม่มองไปที่ชั้น 2เห็นลูกน้อยยืนเกาะลูกกรงตะโกนขอชีวิตจากแม่เมื่อเห็นแม่จ๋าช่วยหนูด้วยแม่ครับช่วยผมด้วยแม่จ๋าหนูร้อนแม่จ๋าหนูร้อนแม่ได้เอามือล้วงไปในกระเป๋าหวังจะเอากุญแจมาเปิดประตูบ้านเอาลูกออกแต่อนิจจาลูกกุญแจของแม่ลืมไว้ที่ตะกร้าที่อยู่ตลาดเสียแล้ว แม่ตะโกนให้หลายคนช่วยชีวิตลูกแต่หลายคนก็พยายามช่วยแล้วแม่ได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายวิ่งไปหลังบ้านปีนขึ้นไปหลังคาบ้านในขณะที่แม่กำลังปีนขึ้นไปสู่หลังคาบ้านนั่นเองไฟที่ไหม้โหมกระหน่ำอยู่ด้านบนก็ร่วงทับร่างของแม่หล่นลงมากองที่พื้นอย่างน่าสงสารชาวบ้านหลายคนได้พยายามช่วยเหลือแม่ออกจากกองเพลิงในขณะที่ร่างของแม่โชกโชนไปด้วยเปลวไฟแม่ได้ตะโกนให้คนช่วยชีวิตลูกของตัวเองช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยช่วยลูกฉันด้วยจนสิ้นใจตายไปต่อหน้าผู้คนแม้ร่างกายของแม่จะเจ็บปวดรวดร้าวสักปานใดก็ตามแม้ชีวิตของแม่จะสิ้นไปต่อหน้าลูกก็ตามแม่ยังตะโกนให้คนอื่นช่วยชีวิตลูกของแม่ไม่ได้ตะโกนให้คนอื่นช่วยชีวิตของแม่เลยไม่ได้ตะโกนให้คนอื่นช่วยชีวิตของตัวเองห่วงลูกห่วงแต่ลูกไม่ได้ห่วงตัวเองขอโยมผู้ฟังผู้ที่เป็นลูกทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงบุคคลที่รักเรามากที่สุดในโลกบุคคลที่ห่วงใยเรามากที่สุดในโลกในขณะที่ลูกขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี้ยในขณะที่อาตมาภาพกำลังพูดอยู่เนี้ยชีวิตของลูกกำลังเจริญเติบโตขึ้นชีวิตของโยมกำลังเจริญก้าวหน้าขึ้นแต่ลูกๆเคยมองย้อนกลับไปดูที่บ้านบ้างไหมว่าขณะนี้ได้เกิดอะไรขึ้นแม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ลูกมาแม่ผู้พลีเลือดพลีเนื้อมาเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินแม่ผู้พลีเนื้อทุกส่วนมาให้ร่างกายของลูกสุขสมบูรณ์บัดนี้ชีวิตของแม่เหลืออะไรไว้บ้างในที่สุดชีวิตของแม่ก็เหมือนกับไฟที่กำลังไหม้ดวงเทียนในขณะที่ดวงเทียนกำลังให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นแต่ดวงเทียนกลับสั้นลงสั้นลงสิ่งที่เทียนเหลือสุดท้ายคือไส้ดำๆที่ติดอยู่กับปลายนิ้วนี้ในวาระสุดท้ายของชีวิตแม่เหลือเพียงกองกระดูกที่เป็นเท่าฐานให้ลูกน้อยถือโกรธไปรับที่เชิงตะกอนเท่านั้นหรือ